Wij gaan over naar het tweede gedeelte van de les. Welke verschijnselen jij ook, omdat jij nachtstudie doet, welke verschijnselen je ook bij jou zullen optreden? Soms een bloedneus, soms een beetje. Dan ben je een beetje vermoeid. Dan ga je een beetje vroeger naar bed. Of dat jij s'nachts staat op en dan gaat hij zwibbelen. Duizelen. Van een kant naar de andere gaat. Dat is ook normaal, dat is niets verkeerd daarin. Niets kan verkeerd gaan van de studie Kabbala. Zoals wij dat doen, absoluut niets. Er is niet zoiets als, bestaat zoiets niet als een kabbalistisch vloek. Absoluut niet. Hoe kan een kabbalistisch vloek ontvloek zijn? Het zijn primitievelingen die dan kunnen naar beneden, zeg, zo laag eruit naar beneden komen om gebruik te maken van de krachten van de slang en melkweg, zoals we hebben geleerd van Bilam en niets anders. Dus van Kabbalah, want de Kabbalah, we betrekken de krachten van de geestelijke werelden en daar zit absoluut geen enkele kwaad, alleen maar het goede zit. Hoe kan je dan van het goede iets slechts ontvangen? Daarom, alles wat wij doen, brengt alleen maar leven en zegeningen. Dus alle nevenverschijnselen betekent dat dit tegenstribbeling van, als het ware, uitingen, gevolgen van tegenstribbeling van het lichaam. En je probeert op allerlei manieren dat te doen. Zelfs bloedneus of zoiets, duizeligheid, etc. Overwinnen het. Niet opletten. Geen zorgen gaan maken over jezelf. En dat is het beste. Want als je zorgen maakt over jezelf, dan betekent dat direct gaat jouw slechte beginsel daarvan profiteren. Niet opletten. Je gaat wel doen iets, weet dit of dat. Maar niet opletten, want gefixeerd raken betekent, dat hij jou pakt. Ja. Probeer dat een beetje vroeger naar bed te doen, dat, maar niet van binnen bezorgd raken over jezelf. Dat wil graag dat jij dat jouw slechte beginsel die dat influistert in jou, doet dat, kijk, licht op, hoe je dat doet, wat moet je dat niet opletten. Dan overwin je dat. En dan was het vroeger, wat het vroeger duizeligheid was. Dan zal dan na je tijdje, dat zal als een gesneden koek voor jou zijn. Dan moet je weer nieuwere hoogtes bereiken, et cetera, et cetera. Er is geen andere manier. Okay? Maar geen, kan geen niets verkeerd gaan met jou door de studie kan bouwen. Een nachtstudie, absoluut. Wel vroeger naar bed, dat is wel. Ja, dat is belangrijk. Dat je echt vroeger naar bed gaat. We staan nu op de pagina 12 van Etz Chaim. De regel 22. Gisteren had ik nog een tekeningje ergens gevonden van zo'n platte tekening. Het bovenstuk waar dan letter, geloof ik, half was het, of dat, herinner me je. Bovenaan stond het nog een letter, die kunnen we niet, die hoeven we niet te gebruiken, daar is het, slaat er niet daarop. Maar hij had iets gezegd hier, wat een beetje toch wel vreemd leek voor onze oren. Want hij vroeg naar ons, hij heeft iets dag en dag gekeken, dat is toch wel vreemd. Hij zegt, en nu gaan wij uitleggen in de regel 17, nog even terugkeren. Ad heichan hegia it pashtut raglei ak, tot waar kwam de verspreiding van de voeten van die voeten, ik zeg niet voeten, ik zeg de benen van ak. Ja? Van die ak de yosher, shebachol olam wa olam in elke wereld. Dat omdat de ak doordringt aan de hele wereld, elke wereld. Kaasher het halnu lewaer in jan zebat hilat anaf, zoals ik begon dat allemaal uit te leggen, daar en daar. Weinem uchra hu ki hakava yosher yehye davuk mamashba. Oké, je zegt dan dat van buiten, ja? Van buiten, van een sof die van buiten die ruimte is. Dat hij dan daaraan aangehecht is. Dat is duidelijk. Om je mannen met pashet van jorid en van de buitenkant, ja, herinner je nog bij het inkomen van die in de lege ruimte, die dan verspreidt zich en gaat daalt naar beneden, zoals Galgalta bij ons, de eerste verspreiding was, om het pashet toch pnimiut ak o, en die verspreidt zich toch pnimiut ak, dus binnen die ak. Dus als orpnimi in die ak. Dus die kave, Ein Sof, dus verspreidt zich in die kilim, niet kilim nog, maar laten we zeggen in het binnen van die ak. Duidelijk, ja, we hebben gezegd ook. Daar zit ook een soort kilim verruwing, maar nog niet. Oké, dat begrepen we. We nemen schach, we nemen pashet, ats yum raglei ak o. En die ak, zeg die, sorry, en die Ein Sof trekt door en verspreidt zich. We zijn in de 20 situatie. We hebben al gehad, maar ietsje nog een keer, want ietsje vreemd. En die verspreidt zich Atsium Ragle Ak tot aan het einde van de voeten van Ak de Yosher. Kanaal. En we moeten wel de plaats willen we graag weten, want hij gaat ons dat uitleggen. Shehuma mash ad chetzi igulei atik yomin asovim tachat raglav. Hij zegt, en dat is precies tot de midden, tot het midden van de helft, zeg ik, tot de helft van igulim van atik. En op de tekening wat ik gisteren gaf, zien we dat ook igulim van atik. Dus Igolim van Attik, als je het ziet beneden staat het Igolim van Attik geschreven. Maar dan is het betekend dat het ak strekt zich dan wanneer je ziet de Igolim van Attik op onze tekening van gisteren. Dat betekent tot het midden, bovenste midden van de ring, of van dit rond, of van dat bal. Dat tot het midden strekt zich dan de kava. Tot het midden van, sorry, tot het midden van, laten we zeggen, waar de atik begint. Dat is wat waar de, dus betekent waar het zilut zich bevindt. Oké. Okay. Asso wim, tachat raglav, jenke, shehu mamash ada hetzia, gulim, asso wim, tachat raglav, ad sham, hij zegt, tot daar mistayemim raglei yosher dag. Daar lopen dat ak de Yosher, ak de Yosher, Yosher. Dus hier zit een beetje, we zullen straks kijken waar het allemaal is. Het lijkt wel aan de andere kant, kijk, aan de ene kant hadden we wel eens gezegd dat de ak loopt, ook gisteren had ik ook een beetje zo als het ware gezegd, dat de ak loopt tot het punt van onze wereld, ja? En hier lijkt het wel dat hij zegt dat de ak loopt tot de tabor. Ja, de Yosher, de ak loopt tot de tabor. En dan zeg je dat is dan, dat, ja, begrijp je, dat gaan we eventjes bestuderen, bekijken wat hij dat bedoelt. Want hij zegt dat het allemaal loopt tot dat is zeggen, tot die atik, van die Gulim atik. Dus eigenlijk is het dan een beetje waar de tabor begint. We gaan zo kijken dat allemaal. Punt 22. Ki imne mar sharagli ak. Want, zegt hij, als indien zouden wij zeggen sharagli ak, dat de voeten van ak, dus het onderstuk van ak, hem magiim, dat zij bereiken 23, umit pashtim, en verspreiden zich ad lemata tot onder betoch igolei atzmo atzi atziumam visofam dat zijn 23 dat die voeten van ak betekent de verspreiding van ak met pashtim magim bereiken en verspreiden zich onder binnen die igulim atsumam tot het einde daarvan. Dat is zeggen, wat hij bedoelt het? Helemaal tot de ruimte heen, tot het hole ruimte, helemaal naar beneden. Zegt, stel dat die dan helemaal naar beneden lopen door alle igulim heen. Igulim zit in die ruimte, ja? In die, waar de werelden geschapen werden. Stel dat die helemaal doorheen zou lopen, die ak. Zegt hij. Vesofam, nimtza. Dat is goed. Nimtza, dan vinden wij. Shechoser, om met de bek in igul a'en so behetzeer tachtona shertach draglei ak. Dan vinden wij, dan zouden vinden, zou dat zo zijn, dat die terugkeert en die dan weer aanleunt, aanhecht met de aan de niet haasten, aan de igul van Ein Sof beneden, net zoals boven waar het binnenkwam. Zo als je beneden loopt, dan zal die ook weer van beneden, net zoals van boven, aanraken de igul van Ein Sof dat net grenst. Ja, dat wil zeggen. Asher tachat raglei ak, die is dan onder raglei ak, onder de voeten van ak. Zo moeilijke passage. We imkach hunim tsa, en als het zo is, 25, nim tsa vinden wij ki ha ein sof ja ir bo misham olemata derech kava yosher. Dan vinden wij dat ein sof zou hem schijnen, binnen hem schijnen vandaar en naar beneden via de kaf Josher. Veloi hier vginat malalumata. Oké. Hij zegt zo. Dat stel dat het net zoals de appel wordt helemaal naar beneden, helemaal doorgeboord. Ja, met zo'n appelboor. Helemaal naar beneden zou doorgeboord worden. Dat zegt hij een beetje zo. Volgens mij. Dat dan zou dan ook beneden ook weer, want Ein Sof is overal, ja, rondom die lege ruimte. Dan zou ook beneden, waar het eruit zou komen, zou daar ook weer contact zijn met de Ein Sof, met de igul van Ein Sof, ja. Dan zou dan geen sprake meer zijn in de schepping van hoog en laag. Ja of niet? Heb je dat? Ja. Daarom is het alleen maar tot het midden komt het, van boven komt het naar het midden, ja. Ja, naar het centrum, laten we wel zeggen, dat oor-yeshar. En daardoor kan differentiatie ontstaan in de schepping, ja of niet, hoog, laag, etc. Duidelijk, ja? Dat hij zegt dat nee, het loopt niet helemaal daardoor die ak naar beneden, want anders zou dan geen sprake zijn van hoog, laag, etcetera. Ja? Dus het is een geweldige logica, ja. Die dan absoluut geen twijfels overlaat. Mashpiyim umekablim veloi hevgenat mala mate, en daar zou dan niet zijn aspecten van boven of beneden, als het helemaal doorgeboord zou zijn, de hele schepping. Mashpiyim umekablim, zij die zouden geven en de anderen die zouden ontvangen. Heb je? Dan zal het zo alweer terugkeren als het ware naar we al ken lonim shach rosh akav, en vandaar wat het belangrijk van kar, huh? Regel 26, het derde woord we al ken vandaar lonim shach rosh akav lemata kanal banaf, en vandaar dat het hoofd of het begin van de kaf is niet doorgetrokken naar beneden, zoals hierboven gezegd is. Dus helemaal niet dat het helemaal doorheen loopt, want dan zou het dan absoluut geen schepping kunnen zijn, want er is geen boven, geen beneden, zou geen differentiatie zijn. Punt. 26 na het punt aan het einde van de zin, van de regel. Wehine aklal 27 aule bekesur hu se, en zie hier dat het hoofdprincipe in het kort bestaat daarin ki raglei ak de yosher, dat de voeten van de ak van yosher. Hier is misschien vertelt hij ons iets. Hinei hem mit pashtim, zie hier dat zij verspreiden zich. Venim shachim, en doorgetrokken worden. Ad 28, ad chetzaim, ad achtonim shalei gulim. Oh, het is zo. Die worden doorgetrokken door de helft, de onderste helft van igulim. De atik yomin mitzad mata van de kant van beneden. Dus die worden dan doorgetrokken alleen door het midden. Door het midden van als je dan kijkt naar deze tekening, dan zal je zien, dan zie je dat ze igulim de attic jongen. Van bovenkant. Dus van boven beneden, van die igulim die lopen van boven beneden. Alleen aan de bovenste kant, waar die bevinden, waar begint de attic jongen, igulim, tot daar komt dan de ak, de josh. Wat is jongen? Attic jongen. Jomin. Jomin is betekent dagen. Dus dat wil zeggen, Atikjum betekent veteraan van dagen, oud van dagen, dus erg van dagen. Dus we zullen zien wat allemaal is. Betekent Atik, betekent dat zegt de eerste partsoef. Het is erg hoog. Waar iedereen erover spreekt, dan weet ik waar het is. Het is erg hoog. Atchatsayim, dat is tot de onderste de helft van die igulim. Want kijk, hoog je igulim rond, ja? Dat betekent de helft van die igulim tot de helft van die igulim van Atik Yomin, die dan loopt dan die ak. Zal ik het optekenen? Nee, zal ik dan, kijk dan. Huh? Oké, zal dan even zien dat die. Dus kijk naar die tekening wat we gisteren hebben gehad. Yeah. En kijk naar het tot de helft. Tot de helft. Kijk, ook bij de Atik Yomin staat een beetje als het ware verschuiving omhoog van die rond. Yeah. Verschuiving rond, binnen de rond. Eerste rond zit nog een rond. Het is een beetje verschoven. Yeah. dan zie je dan binnen die tweede rond van die Atsilut, als het ware, van Adi Kiyomin, zie je ook de helft. Zie je ook de helft, net zoals de, dan zie je tot de helft, daar loopt dus ook de Ak de Josh. Het is niet zo relevant voor ons, maar hij zegt dat, moeten we dat ook leren. Mitzat mata, dat is van de kant van het beneden, boven, alles belangrijk wat hij zegt ons, maar we moeten leren, boven, ki igulei atik yomin, om het op die manier, dat igulim van atik yomin, dus van de eerste igul van atik, dus van het atzilut, van atik yomin, makifim, die omringen 29. Saviv raglei de Yosher daak. Die omringen rondom raglei de Yosher daak. Rondom de voeten van de Yosher daak. Dus die gaan nog naar beneden, naar de onderste gedeelte van de. Gewoon. Punt. Amnam kol sha'ar raglayim de yosher, maar alle overige benen, wat hij zegt, van yosher, dus onderstel van yosher, kegon zoals ragli atik, daarna komen dan voeten van atik, en dan voeten van arich anpin, en dan voeten van Zeran Pien, van Atzilut, de voeten van Nukwa, van Atzilut, allemaal. Kulam is te mim bashwa a achat, allemaal, allemaal eindigen zij op gelijkmatige plaats, hoogte. We hu ad chetsia tachton, en dat is tot onderste gedeelte van Igulei Arich Anpin. Heb je geen tekening daar? Is dat vader en moeder ook verbrengen? Nee, wat is. Nee, Arich Anpin. Nee, Arich Anpin. Abo, hoe komt later? Kaba, Abo en moeder, zei. Allemaal om. Die dan zijn aanvindt. Ja. Hij zegt zo. Ja, hij slaat het ook niet erg. Had ook die Mshel Igulei Arich Anpin. Met zat mate beoefend op de manier. Die Igulei Arich Anpin. Hem makifim. Op de manier dat Igulim van Arich Anpin. Zij zijn omringen. Van beneden. Alle voeten van allemaal. Ik zal straks dat pakken, dat weet het. Iets een, dat groen boek bij ons, dat hier ergens staat het van het. Ik zal hem even kijken hier waar het staat. Ik zal u eventjes laten zien, misschien kan je dat even op. We hebben dit zo'n tekening. Amnam 32, straks op de. Amnam yesh bchinat parzufim she'inam gevohim. Het is een beetje, lijkt wel ingewikkeld te zijn. Het is ook voor ons, hoe moeten we dat lezen? Straks even een beetje laten zien op de tekening. Echter, yesh bchinat parzufim, er is een aspect van parzufim. Er zijn traptreden van parzufim. She'inam gevohim, die niet hoog zijn, 33. Komatam, die waarvan de hoogte niet zo hoog is, kegon, zoals Abba Vohima, dat heb je zo gezegd, Sheshi Ur Komatam, hij vertelt iets een beetje vooraf, wat hij bedoelde is, dat de voeten van Abba Vohima, die reiken niet tot het, zoals Zeiranpin, tot het einde van het Atzilut. die hangen als het ware een beetje in, aan de Ariga. En dat komt wel, misschien ga ik ook volgende zogerles als een beetje dat weet laten zien. Het is niet erg. Sheshiur komatam, dat hun traptreden, hun hoogte van hun traptreden, begint mihagaron, begint vanuit de keel, betekent dat van de plaats van het ietsje lager dan keel, dan hoofd. Ik bedoel, niet dat keel, moeten we niet keel denken, maar de plaats iets van onder, de, onder het hoofd. Wat is hoofd? Betekent Keter Chochma Bina, bijvoorbeeld. En iets, Keter Chochma, en dan een klein beetje begint dat onder, in de Tinsferot onder. Dan zegt men dat zo keel, het onder het hoofd. De Arichan vindt, want alle partsofim van Atsilut, ze bekleiden Arichanpin. Arichanpin is in de wereld Atsilut, is een spil waarop alle partsofim, alle andere Abavim en Zeiranpin en Malchut, allemaal hangen ze als het ware daarop. Als het ware bekleden. Ad Hatibur, Ad Atabur. Hij zegt Tibur. Ad Atibur de Arichanpin. Bilwat. Die komen alleen maar tot de Tabur van Arichanpin. Dus wat betekent Tabur? Daar waar de wereld Atzilut eindigt. Waar de Parsa is eigenlijk. Dat is dan einde. Allemaal komen ze daar. Oké. Wegen partsoef Leia, gewoon lezen wat ik zeg. En ook de partsoef Leia, dus de vrouw van Jacob. Dat men denkt dat de vrouw van Jacob is, dat zij deed dat. Dat is een partsoef. Dat is een kracht. Dat is een kracht van het bovengedeelte van de Zeeranpien. Zullen we allemaal leren, wat is de vrouw van Jacob? Jacob is Zeeranpien. Hij had twee vrouwen. Wat betekent dat? Dat Chesed Boratje Veret, het bovenste gedeelte van hem, heeft ook een noekwa. Dus boven de parsa bestaat ook een noekwa. En onder de parsa bestaat ook een noekwa. Ja? Boven de parsa bestaat noekwa en die is dan malgoed van Bina. En onder de parsa is de ware noekwa, dat is Rachel. Dat wil hij ons zeggen, maar we zijn allemaal als we dat allemaal leren. Leia, Shehi Matchelet Mihadat. En gewoon lezen, want hij geeft hier absoluut geen uitleg, hij zegt komt later alles. En die Leia begint vanuit de daad van Zeeranpien. Dus daad van Zeeranpien. Dus Chochma Bina daad van Zeeranpien. Allemaal zullen we dat leren. Ad Achazé Shelo, tot zijn borst. Gewoon lezen. En ik leef daarin, dus ik breng het een beetje naar beneden, zelf voldoende. Zonder dat jij dat onder woorden brengt. En luister niet naar de mensen die dan vragen jou. Zou die dan wel mensen kunnen begrijpen? Iemand vraagt me dan vorige keer. Maar alles wat jij had verteld, laat dan die bij alle anderen aan iemand anders om dat na te vertellen. Zouden ze dat kunnen? Gelukkig niet. Hij zei, maar een mens die dan met zijn kopje denkt, vooral de Joodse verstanden, die kunnen alleen maar met je hoofd, maar geloof opbrengen kunnen ze niet. En dan moet je dan absoluut niet luisteren, die mensen, die dan proberen dan iets, alles binnen hun verstand, dat begrijpen. En dan kunnen ze, want ze blijven zo, ze gaan ook dood, zonder iets van het geestelijke te ervaren. Maar ik weet, met intellect gaan ze allemaal proberen dat te door te boren. Onmogelijk. Ja, Kmoshe gaat ook bij me komen, zoals we dat, Kmoshe heeft ook bij me komen, zoals we zullen leren dat op zijn plaats, zie wat ze zegt ons, op zijn plaats we zullen dat leren. We Elo ha partsofim, en deze partsofim 35, 1 raglehem not im adrag leide arichampin. En deze partsofim, dus partsof van Abba Waima, ze reiken niet tegen de voeten van arichampin. Leef moeilijk, het is niet zo moeilijk. Alleen, ik zal proberen even een tekeningje opzoeken hier ergens. Zullen we dat allemaal zien. Bovendien, hij zegt ons later, zullen we dat allemaal leren. Hij moet alleen dat zeggen. De krachten moet je dan brengen in deze plaats. Moet je ook de krachten even in het algemeen brengen hier naartoe. Ki hem ketzarei koma, omdat zij zijn kort van gestalte. Dat is een aboïma. Aboïma zit alsmaar ergens in het midden van bekleden arichampin in het midden. Maar reiken niet tot het einde, tot zijn voeten. En ze hier aan pin, helemaal goed, wel. Zullen we wel leren hoe dat kan, hoe dat gaat. We gooien gaat in Bayer, bij Mekomo, bij Pratot. Hij zegt hier aan het einde, laatste woorden. Alles wordt, zal dan uitgelegd worden in detail later. Het is een beetje net of het een beetje warboel is, maar het is niet zo, nogmaals, ik breng dat naar beneden, wat ik kon, ik zal op de les een keertje ook dat aangeven. En ik leef erin, dus ik probeer dat ook naar beneden trekken, zodat het de kracht daarvan is wel uitgekomen. En het is niet erg dat je het nog niet hebt ervaren. Ook ik zit er voor mij nog even bepaalde dingen die ik ook nog Wel duidelijk, maar toch heel interessant. Dat zijn hoge dingen. Dat was hem. Ik zal nog even straks voor een paar minuutjes nog kijken of ik vind hier het boek waar die tekening staat. Zal ik een beetje dat misschien proberen te toelichten. Als het kan. Maar wij staan nu op de pagina 12, de regel 37. En nu gaan we even ons even refereren op wat is dan de slogan van vandaag. Voor mij is dat Yetzera zoveel vermommingen heeft en dan heel erg aandacht te zijn wanneer die er is ook. Oh, dus voor dat. Dat is voor mij. Ja, dat is dus van Mirjam, zegt dat dit voor haar is relevant. Hm? Dat de onreine kracht zo uitgekend is. Dat moet je altijd opletten wanneer die dan aanslaat en wanneer niet. Want je kan ook zeggen van, ja, de schepel is groot, ja, maar jij bent dan klein, et cetera, et cetera. Ja? Maar de strekking van vandaag is natuurlijk dan, natuurlijk, dat is ook een belangrijk moment, is dat je onvoorwaardelijk geven. Want elke vorm van voorwaarden stellen betekent vragen om ontvangen. Kijk, vragen van ontvangen. Als je voorwaarden stelt, dan vraag je om ontvangen iets. Als je zonder voorwaarden, geen voorwaarden stelt, dan kan je jou niet schelen wat je zegt dat de gever geeft. Voorwaarden. De schepper stelt ons voorwaarden alleen aan wat? Aan welke kilim? De Kabbalah. De schepper stelt ons voorwaarden alleen voor ten aanzien van onze kilim, de Kabbalah. Maar aan onze kilim de van Bina, aan onze kilim van geven, worden geen eisen gesteld. Waarom? Gesed, hoef je geen genade, hoef je geen eisen te stellen natuurlijk. En daarom kan je absoluut niet schelen dat de schepper stelt eisen aan of de gever, laten we zeggen, beter. Dat is de gever stelt eisen aan het ontvangen Dus dan welke eisen zijn dat? Welke voorwaarden zijn dat? Begrenzing en beperking. Ja. En als je niet ontvangt en niet wil ontvangen, dan ben je niet onderhevig aan die eis. En dan kan je pas geven. Dat is echt geven. Ja? Dus probeer ook op geen enkele manier vandaag ook te trachten iets voor terug ontvangen. Zelfs op subtiele manier van als je mij dat en dat, dan zal ik jou alles geven. En natuurlijk is het moeilijk omdat de schepper is niet evident in onze waarneming. En juist dat is het mooiste. En daarom heeft hij zo de wereld gemaakt dat hij niet evident is. Dat hij schuilt zich als het ware. Want als hij evident zou zijn, dan zou natuurlijk iedereen nu achter hem aanlopen. En dan zou dat net als een kudde zijn. Heb je dat? Dan heb je de mens dan heeft geen verdienst. En de schepper wilde de wereld scheppen door verdiensten. En als een mens die verdiensten niet heeft, dan heb je dan schaamte, een soort gevoel van straf, etcetera, voor zichzelf. Door zijn afwijking van de eigenschappen van de Bina. Dus zie je dat? Afwijking van Bina betekent dat jij, als je afwijkt van de Bina, of als je omgekeerd, als je het gevoel krijgt dat jij beperkt wordt en begrensd wordt, betekent dat jij al in jouw kelim van Kabbalah zit. Zie dat? Duidelijk moet je dat altijd voor jou zijn. Wij zitten niet in wolken. We zitten niet in iets wat, weet je wat allemaal. Duidelijk moet voor jou zijn, als ik voel begrenzing en beperking, dan wil ik iets hebben. Het is niet erg, maar moet je dan op dat moment weten op welke manier dan moet je dan hebben. Ja, dan heb ik dat, moet je dan even kijken op welke manier moet ik dat hebben. En aan de ene kant wil je dat wel hebben, maar moet je niet verpachten je haar eraan. Moet je wel dat doen. En tegelijkertijd op twee benen staan. Betekent aan de andere kant moet je dan geven. Ja, geven. In jouw rechterkant geven. Volmaaktheid voelen. Aan de linkerkant moet je wel verlangen. Mag je wel verlangen. Maar stel telkens kijken. Als je te veel voelt. Te veel voel je druk. Van binnen. Etcetera. Dan betekent dat je te veel in links zit. Te veel wil jij dan op dat moment. Te veel jouw verlangen. Naar iets. Groeit meer dan jouw bina het toelaat. En je moet het in evenwicht brengen met die bina. Bina altijd moet bij jou aanwezig zijn, anders heb je dan te druk en te beperkt, te veel gevoel, zwaar bedrukte gevoel van jouw beperking en begrenzing. Dus leer daarmee om te gaan. Het is een kwestie van leren en vallen en opstaan. Maar je valt altijd, nooit val je weer terug naar hetzelfde. Je gaat steeds vooruit. Nog een prettige dag allemaal.